zapłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 w czwartek, dziś 20 listopada. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Wnioski o areszty dla dwóch Ukraińców w związku z dywersją. Polska oczekuje od Ukrainy pełnych informacji o podejrzanych. Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie od poniedziałku. Procenty znikną z parlamentu. Dokumenty w sprawie Epsteina mają być ujawnione. Donald Trump podpisał ustawę. Do sądu zostały wysłane wnioski o aresztę dla podejrzanych o dywersję dwóch Ukraińców, którzy mieli uszkodzić tory i trakcję kolejową na trasie Warszawa-Lublin. Zarzuty wobec nich dotyczą aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Rosji, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Zastosowanie tymczasowego aresztowania jest niezbędne dla wszczęcia poszukiwań listem gończym oraz dla podjęcia dalszych kroków zmierzających do wdrożenia poszukiwań międzynarodowych, tym europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Rząd będzie domagać się wyjaśnień od strony ukraińskiej, dlaczego nie było noty Interpolu w sprawie tych osób. Premier Donald Tusk powiedział prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Polska oczekuje wszelkich informacji. Mocodawca jest znany, zidentyfikowany. Ci, którzy to wykonują, to są wrogowie państwa polskiego i państwa ukraińskiego. Będziemy, zgodnie z zobowiązaniem prezydenta Zełenskiego, bardzo ściśle współpracować, jeśli chodzi o nasze służby i będziemy otrzymywali informacje o wszystkich podejrzanych, możliwą współpracę ze służbami rosyjskimi. W związku z aktami dywersji od jutra w teren ruszy 10 tysięcy żołnierzy. W ramach operacji Horyzont wojsko będzie chronić infrastrukturę. Atak na Polskę zmusza nas do rozstrzygnięcia, kto jest naszym sojusznikiem, a kto wrogiem, mówił w Sejmie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wiele czasu poświęcił Unii Europejskiej i antyunijnym nastrojom opozycji prezydenta. Pałac Prezydencki zarzucił szefowi polskiej dyplomacji, że zamiast zajmować się bezpieczeństwem, zajmuje się atakiem na głowę państwa. Agata Król. Radosław Sikorski podczas swojego wystąpienia zauważył, że prezydent w trakcie obchodu Święta Niepodległości krytykował Unię Europejską, ale nie zająknął się o działaniach Rosji i Putina. Podkreślił, że wróg jest na wschodzie, a sojusznik na zachodzie. Minister zdradził też, że Karol Nawrocki otrzymał założenia polityki zagranicznej, w których nie ma słowa o potrzebie straszenia Polaków Unią Europejską. Gdy wypowiada się pan w duchu antyunijnym, to nie reprezentuje pan stanowiska Polski, a jedynie swoje i swojej kancelarii. Piłeczkę odbija szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz i wytyka błędy po stronie MSZ. Jeśli dzisiaj słyszę, cytowany jest artykuł 133, to szkoda, że pan minister nie zacytował ustępu drugiego, który mówi, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje i odwołuje ambasadorów. Dlaczego pan sparaliżował polską służbę zagraniczną? Jest rzecz, w której zwaśnione strony zgadzają się. Chodzi o decyzję szefa polskiej dyplomacji w sprawie wycofania zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Agata Król, Polskie Radio. Od poniedziałku w Sejmie będzie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu. Takie jest postanowienie nowego marszałka Sejmu. Pomysł Włodzimierza Czarzastego nie spodobał się wszystkim posłom. Agnieszka Wojciechowska, van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to populistyczna zagrywka. Nie rozumiem, dlaczego jako posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mamy być traktowani inaczej niż europarlamentarzyści na przykład. Czasami do obiadu, do kolacji można się napić lampkę wina i nie ma w tym nic złego, nic drożnego. Przeciwników zarządzania można znaleźć także w koalicji rządowej. Norbert Pietrykowski z Polski 2050 mówi, że zakaz jest krzywdzący dla posłów. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i poważnymi. Zakładam tak i każdy robi co uważa. Jeden chce, nadużywa, drugi nie chce, nie nadużywa. Wyborcy rozliczają. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział też zmiany w rozliczaniu kilometrówek. Posłanka Joanna Mucha z Polski 2050 będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Ustawę nakazującą ujawnienie dokumentów w sprawie Jeffreya Epsteina podpisał Donald Trump. Mają być opublikowane w ciągu 30 dni. Ta sprawa od dawna budzi w Stanach Zjednoczonych wiele emocji. Jan Pachlowski zna szczegóły. Podpis Donalda Trumpa nie gwarantuje jednak ujawnienia wszystkich akt. Ustawa zawiera istotne wyjątki, w tym przepis chroniący trwające śledztwa, co może oznaczać, że wiele dokumentów pozostanie utajnionych. W obszernym wpisie na True Social prezydent skupił się na demokratach powiązanych z Epsteinem i stwierdził, że zamieszanie wokół dokumentów było jedynie próbą odwrócenia uwagi mającą zaszkodzić jego administracji. Demokraci wykorzystali kwestię Epsteina, która dotyka ich znacznie bardziej niż partię republikańską, aby spróbować odwrócić uwagę od naszych niesamowitych zwycięstw, napisał Donald Trump. Prezydent sprzeciwiał się ujawnieniu dokumentów, nazywając sprawę mistyfikacją sędzią i ostro krytykując tych, którzy chcieli ich upublicznienia, mimo że obiecywał odtajnienie dokumentów w trakcie kampanii wyborczej. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7, to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Oczy kibiców piłki nożnej w Polsce będą dziś zwrócone na Zurich. W mieście sztuki i technologii odbędzie się losowanie par barażowych, które w marcu powalczą o awans na mundial. Polscy piłkarze będą losowani z drugiego koszyka, w którym są razem z Walią, Czechami i Słowacją. W pierwszej półfinałowej rundzie baraży biało-czerwoni zagrają na własnym stadionie i trafią na rywala z koszyka numer 3, czyli Kosowo, Irlandię, Albanię lub Bośnię i Hercegowinę. Początek o 13. Cztery zwycięskie mecze na koncie mają już siatkarze Bogdanki Luk Lublin. Mistrzowie Polski w wyjazdowym meczu piątej kolejki Plus Ligi pokonali w Jastrzębski Węgiel 3-1. Tak ocenił spotkanie atakujący Lublinian Kevin Sasak. Myślę, że jeśli byśmy weszli w drugiego seta tak skoncentrowali jak w czwartego, to też moglibyśmy zamknąć to spotkanie w trzech setach. Ale to też trzeba oddać gospodarzom, że pokazali, walczyli o każdą piłkę. Może też wiadomo, gdzieś tam sprawy zdrowotne, ale no, każdy się też boryka ze swoimi problemami, więc cieszy nas to, że wywozimy dzisiaj z trudnego terenu 3 punkty. W innym rozegranym wczoraj meczu Asseco Resowia Rzeszów przegrała z Zaksą Kędzierzyn Koźle 2-3. Na koniec jeszcze europejskie puchary w koszykówce. W ostatniej 6. kolejce grupowej Pucharu Europy FIBA Start Lublin przegrał wyjazdowy mecz z hiszpańską Murcją 75-80. Była to 4. porażka koszykarzy Startu i oznacza to, że nie zagrają w kolejnej fazie tych rozgrywek. W innych meczach Anwil Włocławek wygrał u siebie z Mitrowicą 96-78, a Trefl Sopot przegrał w Tallinie z Kalewowem 83-101. Mimo to wygrał grupę i gra dalej. Z kolei Wrocławianie już wcześniej stracili szansę na awans. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek. Dzień absurdu, dzisiaj jest absurdalnie piękny poranek. Wschód słońca. A, tak, tak, właśnie też wyglądałem przez okno. Różowy anturaż, piękny. Wrażenia wzrokowe tu na plus, ale temperatura o poranku na minus. Zimne poranki mamy już i zimne dni także. Dziś maksymalnie od 0 na północnym wschodzie do 5 stopni w centrum i na południowym zachodzie kraju. Będzie raczej pochmurno i może padać. Deszcz ze śniegiem i śnieg. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 899 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Przy tym pięknym wschodzie słońca, dzień dobry, mówią Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do 9:00. Za kilka minut w porannej audycji porozmawiamy o demografii. Kotki i pieska nie zastąpią ci dziecka. To szeroko komentowany jeden z transparentów na Marszu Niepodległości. Czy to faktycznie powód niskiej dzietności, te kotki i pieska? O tym za chwilę. poziom dzietności w Polsce dramatycznie spada. W 2024 roku padł niechlubny rekord. Urodziło się tylko około 250 tysięcy dzieci, a to najniższy wynik demograficzny od czasów II wojny światowej. Skutki tego dla przyszłych pokoleń, dla przyszłości mogą być bardzo poważne, ale dziś nie o skutkach, a raczej o powodach tej niskiej dzietności chcemy porozmawiać z Mateuszem Łakomym, ekspertem do spraw demografii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Mateuszu, no, nasza ludzka natura jest taka, że szukamy prostego, konkretnego powodu jakiejś sytuacji, żeby wszystko szybko załatwić. Czy tutaj w przypadku tej niskiej dzietności możemy wskazać jakiś główny, jeden konkretny powód właśnie takiej sytuacji? No, stety albo niestety, jest tego cały szereg tych powodów, więc... No, czyli długa rozmowa nam się szykuje dzisiaj o poranku. Oj, moglibyśmy naprawdę rzeczywiście rozmawiać i rozmawiać. To zacznijmy w takim razie może od tego transparentu z Marszu Niepodległości. Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? Ja tylko dodam, to jest książka, którą napisał pan Mateusz Łakomy. A transparent mówi, kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka, i sugeruje, że to kwestie kulturowe dzisiejsze są poważnym problemem. Po pierwsze, faktycznie nie zastąpią, ale tak naprawdę, jak sobie spojrzymy na to, to nie one są barierą, przeszkodą, nawet nie są konkurencją w stosunku do starania się o dziecka. Natomiast czy kwestie kulturowe? Ja nie do końca lubię taką dyskusję, czy to podział kulturowy, czy ekonomiczny, bo najczęściej tak to się dzieje, ponieważ one są z o wiele różnych, byśmy powiedzieli, dziedzin, te bariery do posiadania dzieci, i często tak łatwo się zakwalifikować nie da. No, w takim razie nie kwalifikując, poszukajmy tych powodów. Jakie pan by wymienił jako rzeczywiście, no nie jeden, ale kilka najważniejszych, to co się dzisiaj w ramach badań pojawia? To znaczy, wygląda na to, że najważniejszym problemem w Polsce, jeżeli chodzi o demografię, to są w ogóle trudności młodych dorosłych w stworzeniu związku. Już nawet nie o to chodzi, że wejściu w związek małżeński, prawda, tylko w ogóle poznaniu się i zaczęciu ze sobą się, jakbyśmy powiedzieli, spotykać w jakimś tam celu romantycznym, czy być może długoterminowym. I jeżeli byśmy mówili o powodach takich bezpośrednich, to są te wszystkie powody, które prowadzą do tego, no, że właśnie ta trudność w poznawaniu się występuje wśród młodych Polaków i Polek. Ale to jest związane jakoś z rozwojem, nie wiem, internetu i tej komunikacji cyfrowej? To jest kilka rzeczy, rzeczywiście można wskazać jednocześnie, i ja nawet mogę powiedzieć, że ja do końca nie jestem usatysfakcjonowany, ale inni badacze też do końca jeszcze nie wiedzą, dlaczego tak jest. Mianowicie faktycznie teraz wchodzi w dorosłość, czy już weszło w dorosłość, całe pokolenie, które wychowywało się ze smartfonem w ręku. Wiemy, że spędzało się zazwyczaj jako młodzież wiele godzin z tym smartfonem, i często powodowało to z jednej strony troszeczkę zmniejszenie takich interakcji ze swoimi rówieśnikami, prawda? Czyli w momencie dorastania my nie mieliśmy takiej szkoły, byśmy powiedzieli, budowania relacji, ale też z drugiej strony tam bardzo dużo szkodliwych treści, to znaczy, się znajduje. To znaczy, widzimy, dostęp do mediów społecznościowych powoduje bardzo duże takie u dziewcząt zwłaszcza problemy psychiczne. U chłopców przede wszystkim, ale też nie tylko. Dostęp do pornografii jest bardzo niszczący, jeżeli chodzi o ich zdolności emocjonalne. I wszyscy, i dziewczynki, i chłopcy, panie i panowie, mają dostęp do bardzo lękowych komunikatów, które zaburzają obraz świata, lękowych komunikatów medialnych. Ale na razie mówimy właśnie o kwestiach emocjonalnych, a nie pojawia się kwestia finansowa w naszej rozmowie, a przecież politycy próbują załatwić te problemy z dzietnością kolejnymi wsparciami finansowymi. To jest myślenie, że ten problem demograficzny, istota jego jest po stronie finansowej, czyli w ulgach podatkowych, w transferach różnego typu, ale też w żłobkach, przedszkolach. To jest myślenie pierwszej generacji, myślenie gdzieś jeszcze z lat 90. ubiegłego wieku. Teraz już wiemy, że tych tematów jest o wiele więcej, które wpływają na dzietność, czyli jest jak gdyby taki moment, kiedy powinniśmy przejść do myślenia drugiej generacji, czyli spojrzeć o wiele szerzej. A spoglądając szerzej, jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązania, które właśnie odgórnie, politycznie, parlamentarnie dałoby się wprowadzać? Jesteśmy w stanie. Bo w mojej ocenie wszystkie, albo prawie wszystkie ważne czynniki wpływające na dzietność są w zasięgu oddziaływania władz publicznych. Nawet to, co teraz rozmawialiśmy, to znaczy istnieje możliwość przecież ograniczenia dzieciom, młodzieży dostępu do internetu, do smartfona, do mediów społecznościowych. Wiemy, że wiele krajów w tym kierunku już idzie, czy to na terenie szkoły, czy w ogóle ograniczając dostęp do tego typu treści. Wiemy też, na przykład jeżeli chodzi o formowanie związku, o czym na przykład sobie jeszcze nie mówiliśmy, że dużym problemem jest to, że dorastało się w jakiejś rodzinie z trudnościami. I tutaj to pozostawia pewien ślad psychiczny i zwiększa to trudność do tego, żeby samemu stworzyć udany, szczęśliwy związek i posiadać dzieci. Ale jak rozwiązać odgórnie, politycznie kwestie takich właśnie rodzin z problemami? No to, bo tu mnie pan zaskoczył trochę. Tak, bo tu jest kilka punktów, gdzie można w jakiś sposób oddziaływać, czy wspomagać rodziny. Pierwsza rzecz jest taka, no w przypadku tych dzieci i młodzieży już teraz dorastających, czy młodych dorosłych, zwiększyć możliwość dostępu do wsparcia psychologicznego. I kiedy przygotowują się i myślą o tym, a może będą ze sobą już razem, już na zawsze stworzą rodzinę, pobiorą się, upowszechnić kursy przedmałżeńskie, które jak wiemy dzisiaj obecnie właściwie są dostępne dla osób, które chcą mieć ślub w kościele katolickim. Inna rzecz jest taka, że kiedy para jest, no już jest w tym związku, my możemy myśleć o tym, żeby udostępnić tym parom jakąś możliwość analizy, przeglądu tej swojej relacji. My jesteśmy przyzwyczajeni na przykład do tego, tak analogicznie powiem, że mamy jakieś, zachęcają nas do jakichś badań profilaktycznych, prawda, czy to na raka, czy na jakieś inne choroby takie somatyczne, około 40 w każdym wieku, a nie ma nic dotyczących kwestii emocjonalnych, nie ma nic dotyczących kwestii związku. To może się nam wydawać zupełnie takie, byśmy powiedzieli, nowe i rewolucyjne, ale kwestie jakby takiej naszego zdrowia emocjonalnego, relacyjnego jest bardzo niedocenianym elementem, który wpływa także na nasze zdrowie po prostu somatyczne, wpływa także na nasze dochody, na nasze szczęście i nawet na długość życia. A to jest bardzo ciekawa kwestia, rzeczywiście. Takie profilaktyczne badania, czy przegląd techniczny związku przeprowadzany raz na jakiś czas. Mateusz Łakoby, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? O tych negatywnych trendach w Trójce o poranku opowiadał. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Ale pewnie, panie Mateuszu, będziemy wracali do pana, bo to jest temat ważny i jak słyszeliśmy, bardzo szeroki. Tymczasem piosenka dnia w Trójce. Znów to polska propozycja. Zamknąłem ją w klatce piersiowej, a miałem tylko ufać matce i sobie. Pod nogami piekło i ogień, gonię krzyże tu, gdzie banknot jest Bogiem. Choć widzisz, jak upadam i nie mogę wstać, skazany na przegraną, bo nie dałaś szans. Zakopcie mnie tam, gdzie jest miejski park, na tym miejscu wyrośnie z kolcami serce. Tak, tytuł tego utworu to Serce. Dobrze się państwo domyślają, a za ten utwór odpowiedzialny Jędrzej Weiss i także gościnnie bierze tutaj udział Waluś Kraksa Kryzys. Wszystko utrzymane w estetyce garażowego rocka, jak słyszeliśmy. Taki singiel dziś w Piosenką Dnia w Trójce będzie powracać na naszej antenie. A my o 7.23 zaglądamy do prasy. Niesamowite rzeczy przeczytałem na Interii, choć bardzo, no, wręcz przerażające. W Rosji przybywa czarnych wdów. Poślubiają żołnierzy, liczą na odszkodowania. Okazuje się, że w Rosji rośnie liczba fikcyjnych małżeństw zawieranych z żołnierzami wysłanymi na wojnę z Ukrainą. Kobiety wychodzą za mąż tylko po to, żeby w razie śmierci żołnierza na froncie otrzymać sowite odszkodowanie. Rosjanki decydują się na taki krok, bo widzą w nim szansę na wyjście z ubóstwa. A najmocniejsze w tym wszystkim jest to, że na taki artykuł natrafiłem na stronie biznesinteria.pl. Także Interia pisze o sprawie gróźb karalnych kierowanych w stronę prezydenta Karola Nawrockiego i podaje komentarze polityków, między innymi ministra cyfryzacji, a ten powiedział, że pracujemy nad wdrożeniem aktu o usługach cyfrowych DSA, aby treści nielegalne były szybko usuwane. Ustawa jest na końcówce prac sejmowych, niebawem trafi do podpisu prezydenta. No i powiem szczerze, biorąc pod uwagę te groźby, być może to będzie ta z ustaw, które prezydent Karol Nawrocki jednak podpisuje. Zaglądam też na polskieradio24.pl i tutaj informacje o pogodzie na weekend. Szykuje się atak zimy. W piątek, sobotę, niedzielę możliwe są intensywne opady śniegu, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wyraźnie będą tworzyć się tam zimowe warunki. Tak informuje cytowany przez polskieradio24.pl synoptyk IMGW Michał Kowalczuk ostrzega, w związku z opadami śniegu na drogach może być ślisko. Także szykuje się zimowy weekend, zwłaszcza na południu Polski. Drodzy państwo, proszę się na to mentalnie przygotować. Zapraszamy do reklamy. Kleo,

Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych widowiskowych materiałów pirotechnicznych. Zdecydowali o tym radni miasta. Zakaz nie będzie jeszcze jednak obowiązywał w najbliższą noc sylwestrową. Celem uchwały jest, jak czytamy w uzasadnieniu, ochrona życia, zdrowia i spokoju mieszkańców Krakowa oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Zakaz ma egzekwować Straż Miejska. To był serwis Trójki. Więcej najważniejszych informacji oczywiście o 8, czyli za 27 minut, a teraz wiadomości ekonomiczne i Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Tysiące osób straciło miliony na cinkciarz.pl. Zostało kilka dni, by walczyć o swoje. Klienci mogą wprowadzić wniosek do Krajowego Rejestru Zadłużonych samodzielnie albo skorzystać z pomocy pełnomocnika. Serwis cinkciarz.pl został jednak wyłączony, dlatego wiele osób nie może pobrać potwierdzeń przelewów ani historii transakcji. Adwokat Paweł Grzebień mówi, że można sobie z tym poradzić. Mogą to być albo dowody z wydruków bankowych, dowody z przelewów, dowody ugód, które cinkciarz proponował swoim klientom. Wszyscy klienci, którzy mieli założone konta w serwisie cinkciarz, w sytuacji zlecenia przelewu dostawali od cinkciarza maile. W tych mailach również są bardzo istotne informacje, którymi można się posłużyć, aby wykazywać swoją wierzytelność przed syndykiem. Termin na bezpłatne zgłoszenie wierzytelności upływa 26 listopada. Długi na emeryturze biją rekord. Z najnowszego raportu BIK Info Monitor wynika, że w ciągu jednego roku liczba zadłużonych osób powyżej 60 roku życia wzrosła o 20%. Średni dług jednego seniora wynosi obecnie 95 tysięcy złotych. To prawie czterokrotność średniego zadłużenia wszystkich Polaków wpisanych do rejestru dłużników, mówi Paweł Szarkowski z BIK Info Monitor. Polscy seniorzy mają na koncie rekordowy dług. Aktualnie średnia wartość zaległego zobowiązania jednego seniora wynosi 34 209 zł. Sięgnęła w trzecim kwartale tego roku ponad 12 miliardów złotych. Co istotne, wzrost niespłaconego długu nastąpił pomimo spadku liczby zadłużonych. To sygnał, że choć problem dotyka mniejszą grupę, to ci, którzy już mają kłopoty, wpadają w coraz głębszą finansową pułapkę. Ich średnie zadłużenie rośnie lawinowo, czyniąc tę grupę jedną z najbardziej wrażliwych społecznie. Za ponad połowę długów odpowiadają kredyty i pożyczki bankowe. Co piąta złotówka to nieopłacone rachunki za prąd, gaz, telefon czy telewizję. Tanie mieszkanie dla najuboższych. 12 miast właśnie uruchomiło społeczne agencje najmu. Agencja wynajmuje mieszkanie od prywatnego właściciela na dłuższy okres, nawet 10-15 lat. Gwarantuje mu stabilny czynsz i pokrywa ewentualne remonty, a potem podnajmuje lokal osobie lub rodzinie w potrzebie za 30-50% ceny rynkowej. To dobry układ dla każdej ze stron, mówi Monika Sikora z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Osoba, która wynajmuje mieszkanie, dostaje gwarancję tego, że to mieszkanie będzie zaopiekowane przez gminę, że ma długoterminowy najm, że ma zwolnienie z podatku. A osoba, która jest na przykład w luce czynszowej, czyli zarabia za dużo, żeby skorzystać z mieszkania komunalnego, a za mało, żeby pozwolić sobie na wynajem na rynku prywatnym, może właśnie skorzystać z tego wsparcia. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się jeszcze przed końcem 2025 roku. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 4,81. Kręcimy się wokół zera o poranku, ale mniej niż zero też możliwe. O. W ciągu dnia będzie znów od 0 do 5 stopni, 0 na północnym wschodzie, 5 na południowym zachodzie kraju i w centrum także okolice 5. Na niebie nad Polską znów sporo chmur i może miejscami popadać deszcz ze śniegiem i śnieg. Koniec sprzedaży alkoholu w budynkach sejmowych. To decyzja jedna z pierwszych nowego marszałka. No, nazwijmy to sejmową prohibicją i głos w tej sprawie. Jeżeli chodzi o tą prohibicję, to uważam, że jak posłowie będą chodzić z czteropakami w promocji, to będzie interesujący widok. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, ale chyba nie życzymy sobie takiego widoku. Za 24 minuty 8, tu poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Where your eyes is dark as night. Paint your face with what you like. Your love like it is made of hate, born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year? just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Na drogowych absurdach się dziś zatrzymaliśmy w poszukiwaniu spektakularnych polskich absurdów, bo dziś dzień absurdu. Szukamy dalej, można zgłaszać propozycje, 2 2 i 7 3, ale na drogi teraz w poradnej audycji wyjeżdżamy właśnie. Branża motoryzacyjna ledwo zipie, ta europejska, rzecz jasna. Pandemia zachwiała łańcuchami dostaw. Wojna w Ukrainie wpłynęła na wysokie ceny energii. No a do tego dochodzi chińska ekspansja. Ale to, co najbardziej ciąży branżę automotive na starym kontynencie, to presja, by do 2035 roku Europa była zeroemisyjna. A jak pokazuje praktyka, oczekiwania i możliwości zwykłych ludzi rozmijają się z założeniami brukselskich urzędników i szefów lub byłych szefów wielkich koncernów. Kuba Witkowski. Miłośnicy motoryzacji kochają ten dźwięk. Dźwięk spalinowych silników, rzecz jasna. To jest cud, taki samochód. Ale to, czym ekscytuje się prowadzący kanał Petrolhead, właściwie powoli już zaczyna ustępować takim oto dźwiękom. Nie oznacza to jednak, że Bruksela miała rację, wprowadzając zapis o zakazie rejestracji aut spalinowych w 1935 roku. Zmian gospodarczych nie można dekretować. Profesor Wojciech Paprocki, szef Instytutu Transportu i Mobilności SGH. To nie daje się robić metodami administracyjnymi w punkt. I coraz głośniej mówią też o tym, i to jednym głosem, zarówno szefowie koncernów motoryzacyjnych jak Frank Stephen Walliser, szef Bentleya. Celem jest redukcja dwutlenku węgla, a nie kult jednej technologii. Ale i politycy, zwłaszcza ci niemieccy. Nie może być żadnej twardej granicy w 2035 roku. Stwierdził niedawno kanclerz Friedrich Merz. Zgadzam się z tym i w ramach Unii Europejskiej wraz z naszymi partnerami zrobię wszystko, aby to osiągnąć. I nie ma co się dziwić, europejska branża motoryzacyjna ma poważne kłopoty. Niestety klienci nie kupują tak dużej ilości samochodów zeroemisyjnych. Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jaką po pierwsze przewidywali politycy. Ale żeby było jasne, europejska branża motoryzacyjna nie jest tu bez winy. Ówcześni szefowie koncernów mówili tym samym głosem, co unijni decydenci. Dzisiaj nie ma tych prezesów, którzy byli 3-5 lat temu na czele tych wszystkich przedsiębiorstw europejskich. Ta cała generacja opowiadała bajki. Tak czy siak, dziś europejski automotive nawołuje, wręcz błaga, by spowolnić proces. To klienci decydują o tym, jakie samochody kupują, a nie politycy czy nie producenci pojazdów. Zresztą to dzisiaj widać na rynku. Klienci bardzo chętnie wybierają hybrydy czy hybrydy plug-in, nieco mniej chętnie samochody elektryczne. A te ostatnie, zdaniem wielu, w Unii Europejskiej są uporczywie uznawane za jedynie słuszne. Jedyna różnica jest taka, że nie ma rury wydechowej na krakowskim przedmieściu, ale ta rura wydechowa jest w Bełchatowie w Polsce, więc tu nie ma żadnego postępu dla ekologii. Natomiast jest różnica dla funkcjonowania aglomeracji. Stąd sugestia, by w ramach redukcji emisji i odchodzenia od aut zasilanych paliwem z ropy naftowej stawiać też na wspomniane hybrydy, wodór czy paliwa syntetyczne. Czyli paliwa, które nie są wytworzone w procesie przetwarzania ropy naftowej. Na razie jednak póki co wciąż oficjalnie 2030 i 2035 rok to momenty, kiedy transport i indywidualni kierowcy będą musieli zaprzyjaźnić się z elektrykami. Opowiadał Kuba Witkowski. To Sunbird w Trójce. Kwadrans mamy niecały już do godziny 8, a państwo dzwonią, zdaje się, w sprawie decyzji marszałka Czarzastego. 2 2 i 7 3. A ja tak sobie myślę, że następnym rozporządzeniem pana Czarzastego, marszałka, będzie nakaz noszenia obuwia zmiennego przez posłów na terenie oczywiście Sejmu i wszystkich tych obiektów sejmowych. Czy marszałek Czarzasty traktuje posłanki i posłów jak dzieci? Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. A ty jak myślisz? Nie przypuszczałam, że to powiem, ale bardzo mi się podobają pierwsze decyzje marszałka w Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Nie widzę powodu, żeby w miejscu pracy był alkohol. Czy u nas w radiu można kupić alkohol? Nie. No właśnie. No nie można, oczywiście, że oczywiście nie można. Posłowie mówią, że tutaj to jest też hotel, więc w związku z tym alkohol się sprzedaje w tej części hotelowej, ale ja nie widzę powodu, żeby w miejscu, gdzie oni przyjeżdżają do pracy, a nie, też jestem a nie właśnie po tej stronie. Na wycieczkę albo na zieloną szkołę, bo czasem mam wrażenie, jak obserwuję, jak posłowie biegają po dachach w nocy podchmieleni, to wydaje mi się, że to jest zielona szkoła, a nie uchwalanie prawa. O tym też dzisiaj pewnie w rozmowie bez uników. Będziemy o tym rozmawiać. Serdecznie zapraszam na 8.13. A... Joanna Mucha, no posłanka Polski 2050, będzie gościnią. Może chciałbym uczyć się. Jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam. Wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Anna Mucha z Polski 2050 w trójce o 8.13, a teraz mamy 7.49. To czas na muzyczną opowieść Kuby Ambrożewskiego. Powoli zbliżamy się do 200. odcinka. Piosenka do wyjaśnienia. Bad for Lashes, Daniel. To piosenka o kimś, kto nigdy nie istniał. Daniel jest sumą tego, co czułam do wszystkich moich chłopaków, kiedy byłam nastolatką. Tak mówiła o tej piosence Natasha Khan, brytyjska wokalistka o pakistańskich korzeniach, występująca pod pseudonimem Bad for Lashes. Natasha pojawiła się na brytyjskiej scenie w 2006 roku, gdy jej debiutancki album Fair and Gold spotkał się z gorącym przyjęciem recenzentów. Na drugiej płycie zanurzyła się jeszcze mocniej w brzmieniach, przy których dorastała w latach 80. Efektem tego był właśnie Daniel, który eksperci porównywali do poetyckich i eterycznych nagrań Fleetwood Mac. Czy Kate Bush. Chciałam nagrać piosenkę taką jak te, na których się wychowałam, mówiła wokalistka, przywołując jako przykład Love is a Battlefield w wykonaniu Pat Benatar. Natasza stwierdziła też wówczas, że Daniel to najbardziej bezpośrednia, naiwna i prosta piosenka, jaką nagrała. Był to jej powrót do nastoletnich czasów. Jak mówiła, gdy zakochujesz się jako nastolatka, to wszystko wokół staje się takie proste, a jednocześnie intensywne i piękne. Tytułowy Daniel to fikcyjna postać wykreowana w wyobraźni nastoletniej Nataszy. Na okładce singla pojawia się jednak wizerunek chłopaka wytatuowany na plecach artystki. To Daniel LaRusso, główny bohater filmu Karate Kid z 1984 roku. Piosenka do wyjaśnienia. I knew that.